Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmil âkhir ve zekarallâhe kesîra sadakallâhul azîm ve belleghehu rasûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişmiş o güzide nesli, o pak nesli anlamaya çalışıyorduk. Yalnız bugün bir değişiklik yapacağız. Şimdiye kadar çırakları anlamıştık. Bugünden sonra inşallah ustalar ustası Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını anlamaya, onunla anlamlanmaya çalışacağız. Eğer bugünler Rabiül Evvel günleri ise, eğer bugünler kutlu doğum ayı ise, alemde Muhammed Muhammed diye nefes alıp vermeye başlamışsa, biz de bu evrensel koruya iştirak ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını doğru bir biçimde anlayıp hayatlarımıza o yüce anlamdan anlamlar akıtmaya çalışacağız inşallah. Rabbim böyle bir çabada bizleri muvaffak kılsın diye dua ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dostlar cihana bir medrese kurdu. Öyle bir medrese ki işte o medresede yetişen sahabenin hayatını sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl ki her medresenin kapısında o medresenin nasıl bir eğitim yaptığına dair bir tabela varsa, Medresetül Mustafa'nın kapısında da öyle bir tabela var. O tabela aslında o medresenin hangi eğitim usulüne göre ya da nasıl bir üslupla eğitim yaptığına dair bize bir işaret verir. Böyle bir amaç ile Medresetül Mustafa'nın kapısına geldiğimiz zaman bir de bakarız ki o yüce medresenin kapısında da bir tabela var. Orada da o tabelada nasıl bir eğitim yapıldığını öğreniriz. Ne yazıyor Medresetül Mustafa'nın kapısında? Oraya o yazıyı yazan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da görevlendiren ilahi makamdır. Orada yazan tabelada inneke leala hulukin azim yazıyor. Sen ki muhteşem bir ahlak üzeresin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının ihtişamlı bir seviyede olduğunu, muhteşem bir seviyede olduğunu Allah bu cümle ile ifade ediyor. Ve bu cümle dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an bize anlatırken istisnai bir ifade ile anlatır. Kur'an birçok ayette farklı peygamberleri de anlatır, Allah Resulü'nü de anlatır. O peygamberleri de anlatırken, Allah Resulü'nü de anlatırken kendine özgü ifadeler kullanır. Ama iki ifade vardır ki bu iki ifadeyi sadece Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanır. Biri usvetun hasenedir. Bu ifade üç yerde kullanılır. İkisi İbrahim ve ailesi için Mümtehine suresinde, biri de Ahzab suresinin 21. ayetinde Allah Resulü için. İnneke leala hulukin azim ifadesini ise sadece ve sadece Kur'an Allah Resulü için kullanır. Şöyle bir baktığımız zaman Kur'an'a 25 peygamberi Efendimiz ile birlikte anlattığına şahit oluruz. Bir de bunlara Üzeyir, Lokman, Zulkarneyn'i de eklersek 28 peygamberi ilahi kelamın bize anlattığına şahit oluruz. 28 peygamberin de Kur'an Efendimiz dışında ahlaklarına vurgu yapar. Ama bu yüce peygamberlerin ahlaklarını anlatırken Kur'an genelde o ahlaki meziyetin bir tanesini öne çıkararak onu anlatır. Mesela Meryem suresinde 4 peygamberin ismini sayarak ahlaklarına vurgu yapar. Der ki kitapta İbrahim'i an, gerçekten o sıdkı bütün bir nebi idi. Kitapta Musa'yı an, gerçekten o ihlas sahibi bir nebi ve resul idi. Kitapta İsmail'i an, gerçekten o sözüne sadık bir nebi ve resul idi. Kitapta İdris'i an, gerçekten o sıddık bir nebi idi. Bunun gibi anlattığı her peygamberin ahlaki meziyetinin bir tarafına dikkat çeker. Ama iş alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam oldu mu, bu özel ifadeler daha da genel bir ifadeye dönüşür. Hulukin azim, muhteşem bir ahlak diyerek onun ahlakı aleme duyurulmuş olur. Burada şöyle bir yanlış anlaşılmaya kapı açılmasın. Biz asla peygamberleri birbirleriyle yarıştırmıyoruz. Zaten biz ilahi kelamın la nuferriku beyne ahadin min rusuli buyruğuna iman etmişiz. Hiçbir peygamberi başka bir peygamberden ayırt etmeyiz. Ama biz yine aynı ilahi kelamın Bakara suresinin 253. ayetinde dikkat çektiği gibi her peygamberi başka bir peygamberden meziyet itibariyle farklı kuşatmış olabiliriz. İşte bu, biz bu ilahi buyruğa uyarak peygamberlerin içerisinde bulunduğu farklı meziyetleri anlamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı işte hulukun azim ifadesinin arkasında durarak Allah Resulü'nün bu meseleden ya da bu ifadeden neyi bize vermek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Neden 28 peygamber içerisinde özellikle Kur'an Allah Resulü için bu ifadeyi kullanır? Bunun iki sebebi var dostlar. Birincisi, Allah Resulü gerçekten muhteşem bir ahlakın zirvesindeydi. Ayşe validemizin deyimiyle ahlakı Kur'an'dı. Hulukuhu Kur'an. O Kur'an'ın iki ayağı doğrulmuş haliydi. Dolayısıyla o her ahlaki meziyette en son sözü söyleyecek kadar ahlakı hayatında abideleştirmiş bir insandı. İkincisi de dostlar, Allah Resulü'nün hayatına diğer peygamberlerden daha fazla bizler vakıfız. Öyle bir hayatın, öyle bir bereketli mirasın önünde oturuyoruz ki onun hayatının en ince karesine, en detay gibi gözüken hatırasına dahi şu anda vakıfız. 23 yıllık nübüvvet hayatı, 40 yıl nübüvvetten önceki hayatının her karesi şu anda kayıt altına alınmıştır. Tarih boyunca hiçbir şahsiyete nasip olmamış bir ayrıcalıkla Allah Resulü'nün hayatının her karesi bugün elimizin altında, bizlerin önünde bereketli bir halde duruyor. Sadece onun ahlaka ait olan kısmına baktığımız zaman, tevazudan isara, cömertlikten kereme, hayadan cesarete, vefadan diğer ahlaki meziyetlere kadar onlarca alanda Allah Resulü'nün en son sözü söyleyecek oranda bize bir ahlaki miras bıraktığının farkına varız. Onun için dostlar, Medresetül Mustafa'nın önünde oturup bu yüce medreseye talebe olmak isteyen her ümmeti Muhammed'in ferdi bu ahlakı doğru bir biçimde anlamak zorundadır. İşte bizim çabamız da bu. İnşallah bu bereketli sofranın başına oturacağız ve o yüce ahlaktan ahlaklarımıza izler taşımaya çalışacağız. Sadece ahlakın dedikodusunu değil, ben bu ahlakın neresindeyim diyerek kendimizi sorgulayıp yeniden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ile dirileceğiz. Rabbim bunu nasip eylesin inşallah. Şöyle bir baktığımız zaman dostlar, onun ahlakını anlatmaya nereden başlayalım diye sorguladığımız zaman, bu bereketli hayatın hangisini öncelleyip hangisini sonraya bırakmak istediğimiz zaman belki biraz zorlanırız, ama bir ahlaki vasfın tüm ahlaki vasıfları etkilediğinin de farkına varız. Öyle bir ahlaki vasıftan bahsedeceğiz ki bugün belki bizim emanetimizi etkileyecek, belki ehliyetimizi etkileyecek, belki sıdkımızı etkileyecek, belki tevekkülümüzü etkileyecek, belki isarımızı etkileyecek, belki hilim ve müsahamımızı etkileyecek. Nedir o ahlaki vasıf? Vefadır dostlar. Vefa. Bugün hayatlarımızdan çıkardığımız Muhammedi bir ahlakı konuşacağız. Öyle bir vefa ki aklınıza gelen her şeye vefa. Allah'a vefa, İslam'a vefa, Kur'an'a vefa, Resulüne vefa, dosta vefa, dostun dostuna vefa, düşmana vefa, insana vefa, hayvana vefa, eşyaya vefa. Var mı böyle bir şey? Eğer bahsettiğiniz ahlak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ise hayatın her alanında vefaya ait ondan iz bulmak mümkündür. Ve hele bu günlerde, düşmanların çok olduğu bu günlerde, dostlar da vefasız olursa deyip iliklerimizin titrediği bu günlerde vefaya daha da ihtiyacımız var. Onun için Muhammed'in kurduğu o bereketli medresenin, Medresetül Mustafa'nın talebesi olarak oradan vefasız dünyaya vefa taşımaya çalışacağız inşallah. Nedir vefa dostlar? Vefanın belki de en kısa şekliyle şöyle bir tanımını yapmak mümkün. Yapılan iyiliğin küçüklüğüne ya da büyüklüğüne bakmadan misliyle ya da daha güzeliyle karşılıkta bulunmak. Bu tanımla aslında vefa nankörlüğün zıttıdır. Nankör olan insan yapılan iyiliğin karşılığını ödeme noktasında bir çabada bulunmaz. Ama vefadan bahsettiğiniz zaman iyiliğin küçüklüğüne ya da büyüklüğüne bakmadan ödeme noktasında insanın ortaya koyduğu gayret olarak tanımlayabiliriz. Böyle baktığımız zaman Allah Resulü'nün hayatına, hayatının her alanında Allah'a karşı vefasından tutun en alt seviyede eşyaya karşı vefasına kadar yüzlerce örneği görmemiz mümkün. İsterseniz şöyle bir yolculuk yapalım ve Allah'a vefasından başlayarak Medresetül Mustafa'dan hayatlarımıza taşıyacağımız izlerin talipleri olalım. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Bir gece diyor Allah Resulü sabah namazına kadar kıyamda, rükuda, secdede gözyaşı döküp Kur'an'dan bazı ayetleri okudu. Merak ettim ne okuyor diye. Kulak kabarttım. Bir de baktım ki Maide suresinin 118. ayetini okuyor. Eğer onlara azap edersen onlar senin kulların. Eğer onları affedersen sen izzet sahibi, hikmet sahibisin diyor. Allah'a karşı vefa borcunu öderken dahi yine ümmetine karşı vefasını unutmuyor Muhammed Aleyhisselam. Bekledim diyor Ayşe validemiz. Namazını bitirdi, vardım yanına. Ya Resulallah dedim, Allah senin gelmiş geçmiş tüm günahlarını affetmesine rağmen seni bunca sıkıntıya sokan nedir? Alemlere rahmet olarak gönderilen o yüce elçi Rabbine duyduğu vefanın nasıl bir boyutta olduğunu aleme haykırırcasına şunu diyor. Ya Aişe, efela ekune abden şekura. Şükreden, Rabbine karşı vefalı davranan bir kul olmayayım. O Allah ile, Rabbi ile vefa bağını işte böyle kuruyordu. Rabbine karşı vefalı davranışını seccadenin başında ubudiyet ile kurduğu bağın kavileşmesi noktasında bir gayret olarak ortaya koyuyordu. Sadece Allah'a karşı duyduğu vefanın küçük bir kesidi. Kur'an'a ve İslam'a duyduğu vefaya bakın dostlar. 23 yıl risalet davası boyunca Allah Resulü'nün ortaya koyduğu o üstün gayret bu iki değere karşı göstermiş olduğu vefanın bir tezahürü değil mi? İlk günler o Fatiha'da okuduğu bir ayeti hayatının eksenine yerleştirmişti. Biz de o ayeti okuyoruz ama hiç de o gözle okumuyoruz. Fatiha'nın ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyordu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diyordu. Biz bunu diyorduk ama Muhammed Aleyhisselam bu ayeti çok daha farklı anlıyordu. Allah Resulü'nün defterinde bu ayetin anlamı şuydu: eğer Allah bir tek alemin değil de alemlerin Rabbi ise, o halde onun risalet mesajı da değil bir tek aleme, alemlere duyurulmalıdır. Bu yolla, bu hedef ile Allah Resulü yürüyordu. 23 sene durmadan büyük bir hırs ile bu mesajın yere düşmemesi için gayret gösteriyor. Kur'an'a ve İslam'a olan vefasını bu şekilde ispat ediyordu. Hatta öyle bir noktaya geliyordu ki Kur'an dayanamıyor. Ara ara "Ey Resulüm, sen kendini helak mı edeceksin? Onlar iman etmiyorlar diye sen kendini harap mı edeceksin?" diyerek Allah Resulü'nü uyarıyordu. Bu gayret ancak bu vefanın bir göstergesiydi. Gelin dostlar, onun dosta duyduğu vefaya bakın. Nasıl dostlarına karşı vefalı davranır? Bunu anlayıp da bugünün dünyasında dostlarını bozuk para gibi harcayan biz gibi insanlara bir örneklik taşıyalım. Onun dostları olan vefasından bahsedince dostlar, belki yüzlerce örnek anlatılabilir. Ama iki örnek, iki şahsiyet için gösterdiği örneği anlatmakla yetineceğiz. Birincisi Hazreti Ebubekir, ikincisi de Hazreti Hatice. Birincisi Hazreti Ebubekir, nübüvvetten önce de nübüvvetten sonra da Allah Resulü'nün yolunun yolcusu, sırrının sırdaşı olan bir insan, sağının adamı olan bir insan Hazreti Ebubekir. Bir gün Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir arasında bir tartışma olur. Olay Allah Resulüne intikal edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gadaplanır ve Hazreti Ömer'in şahsında o dostuna sahip çıkmasının nasıl bir vefayı ona yüklettiğini aleme duyururcasına "Neden Ebubekir'i bana bırakmıyorsunuz?" diyerek onlara çıkışır. "Sizler dostumu bana bırakmayacak mısınız?" der. "Eğer bu dünyada bir dost, bir halil edinseydim o da Ebubekir olurdu." diyerek onun dostluğunu, ona olan yakınlığını aleme duyurur. Ve sonrasında şu sözü söyler: "Ebubekir'in vefasını aleme duyururcasına, her yüz yüzüme ekşiyince sadece onun yüzü bana gülerdi. Her kapı yüzüme kapanınca sadece onun kapısı bana açıktı. Her mal benden esirgenince sadece onun malı benim hizmetimdeydi. Şimdi siz bu dostumu bana bırakmayacak mısınız?" derdi. Ve binlerce dostu olmasına rağmen o ilk günlerde, dostların bir elin parmaklarını geçmediği günlerde Ebubekir'in vefasına, Ebubekir'in iyiliğine karşı takındığı vefasını aleme duyurmuş olurdu. Ya Hatice'sine dostlar? 25 yıl aynı yastığı paylaştığı Hatice'sine, 15 yıl nübüvvetten önce, 10 yıl nübüvvetten sonra aynı yastığı paylaştığı Hatice'sine, Hazreti Hatice eşine karşı çok fedakar ve vefakardı. Hayatını, malını, mülkünü Allah Resulü'nün hizmetine vermişti Hazreti Hatice. Böyle bir vefaya ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da vefa ile mukabelede bulunurdu. O da 25 yıl Hatice'sini bir an olsun üzmedi. Belki ona olan bir vefanın gereğidir. 25 yıl başka bir hanımı onun hanesine sokmadı. 25 yıl ona vefalı davrandı. Ama gün geldi Hatice validemiz vefat etti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hücre-i saadetine Hatice validemizin dışında 12 insan daha girdi. Allah Resulü ondan sonra 12 evlilik daha yaptı. Peki yıllar geçti. 12 hanım daha o hücre-i saadete girdi. Bir an olsun Muhammed Aleyhisselam Hatice validemizi unuttu mu? Hayır. Son güne kadar vefa dedi, vefa solukladı Muhammed Aleyhisselam. Hicretin 10. yılı, Hatice validemizin vefatının üzerinden 11 yıl geçmiş. Allah Resulü 10.000 askerle Mekke'ye, daha dün kovalandığı, sürülüp çıkarıldığı Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak giriyor. Sahabe anlatıyor bize. Fetih için Kabe'ye yöneldiğimiz bir anda bir de baktık ki Allah Resulü devesinin yönünü Hac'ın mıntıkasına doğru çevirdi. Merakla Allah Resulü'nün nereye gittiğini izlemeye başladık. Baktık ki Cennetül Mualla'ya gitti. Vardı Hatice'sinin kabrinin başına. Oturdu orada. Gözyaşı döktü. Duada bulundu. İstiğfarda bulundu. 11 sene sonra vefat etmiş eşinin kabrinde ona karşı vefalı davrandığını aleme ispat etti. Biz de o gün Allah Resulü'nün göstermiş olduğu o vefaya hayran kaldık diyor sahabe. Fetih oldu. Müslümanlar o gün Allah Resulü'nün önderliğinde İbrahim'in tevhid üzere doğrultmuş olduğu Kabe'yi putlardan bir bir temizledi. İnsanlar geliyor bölük bölük Allah Resulü'nün yanına ve gelip meselelerine çözümler istiyorlar. Bir aralık Allah Resulü açın yolu diyerek bir ihtiyar hanıma yol açtırdı. Beli bükülmüş, elinde bir baston, zor yürüyen bir ihtiyar hanıma Allah Resulü yol açtırarak getirip yanına kadar o hanımı getirttirdi. Sonra sırtındaki cübbeyi çıkarıp altına sererek o hanımı o cübbenin üzerine oturtturdu. Biz merakla kim bu? Kim bu ki böyle bir günde Allah Resulü tüm işini bırakmış bu hanım ile ilgileniyor diyerek merakla beklemeye başladık. Ayşe validemiz de çok merak etmişti. O hanım ile, o yaşlı hanım ile Allah Resulü dakikalarca sohbet ediyor. Bazen ağlıyor, bazen gözünü ufuka dikiyor, bazen gözyaşları içerisinde, bazen sitemli bir halde bu yaşlı hanım ile sohbet ediyor. Bir müddet sonra hanım çekti gitti Allah Resulü'nün yanından. Ayşe validemiz merakla Allah Resulü'nün yanına geldi. Ya Resulallah kimdi o dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Nefise binti Münye idi. Hazreti Hatice'nin arkadaşı. Onunla Hatice'li günleri konuşuyorduk. Aradan 11 yıl geçmiş. Fetih günü Allah Resulü Hatice'sine vefa adına onun dostu ile o günleri hatırlıyor. Ayşe validemiz dayanamıyor. Allah Resulü ne diyor ki? Ya Resulallah nedir Hatice Hatice deyip duruyorsun? Allah sana daha güzelini, daha gencini, daha hayırlısını nasip etmişken sen halen Hatice deyip duruyorsun. Aynen Ebu Bekir'e söylenmiş sözü orada tekrar ediyor. Hayır vallahi Allah bana ondan daha hayırlısını nasip etmedi. O bana malıyla, mülküyle, canıyla yardım etti. Gösterin bana ikinci bir emsal olabilecek birini Hatice'ye. Orada da vefasını ispat ediyor, vefasını dile getiriyor. Onun için Buhari'de geçen bir hadiste Hazreti Ayşe diyor ki onunla aynı çağı paylaşmamama rağmen Hatice validemizle aynı zaman dilimini paylaşmamama rağmen yine de ben onu kıskandığım kadar başka birini kıskanmıyordum. Çünkü Allah Resulü bir an olsun onu unutmuyordu. İşte yine ondan bir örnek. Diyor ki Ayşe validemiz, Hatice validemizin vefatından sonra bile Allah Resulü ne zaman evimizde bir kurban kesse bir parçasını ayırır, bu Hatice'nin akrabalarının ve onun dostlarının hakkıdır diye onlara gönderirdi. Vefatından sonra bile. Ve yine onun bir rivayeti. Diyor ki bir gün biz Efendimiz ile birlikte Hücre-i Saadet'te oturuyorduk. Bir aralık bir hanım içeriye girmek için izin istedi. Allah Resulü o sesi duyar duymaz ayağa kalktı. Allah'ım dedi, bu izin isteyiş Hatice'nin izin isteyişidir. Umulur ki gelen Hatice'nin kız kardeşi Hale'dir. Ne olur Allah'ım gelen Hale olsun dedi. Kapıyı açtık bir de baktık ki gelen Hale. Allah Resulü öyle bir sevindi. Öyle bir sevindi ki yıllar sonra Hatice'nin kız kardeşine bile yine vefa ile, yine ona karşı olan sevgi ile muamelede bulundu. İşte dostlar, dosta karşı böyle bir vefa, dostun dostuna karşı da böyle bir vefa gösteriyordu Allah Resulü. Ayşe validemiz orada da dayanamıyor. Orada da bir şeyler söylüyor. Bu sevginin kökünü, bu sevginin boyutunu merak ediyor. Allah Resulü de şöyle söylüyordu. Ey Hümeyram, seven sevdiklerinin sevdiğini de sever. Ben Hatice'yi seviyorum, onun sevdiklerini de seviyorum. İşte onun defterinden dostuna karşı, hanımına karşı bir vefa. Ya dostlar, onun defterinden düşmanlar da vefadan nasiplendiler mi? Evet, düşmanlar da nasiplendiler. Düşman bile onun defterinden vefayı okudu, vefayı yaşadı. Nasıl mı? Kısa bir aradan sonra inşallah Allah Resulü'nün vefa defterinden düşmanlara süzülen Meltem'i de soluklamaya çalışalım inşallah.